سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، یہ سجاد بیبی سے کہتے تھے رو کر، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، ہوئی عصر کے وقت سے جو جدائی، نہ کچھ چین پایا نہ کچھ نیند آئی، جدا ہو کے سینے سے تم ہو کھلے سے، زندہ بابا کا سر آ رہا ہے، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، تمہیں بیر دانوں کے نیزہ سے دیکھا، بہے خون کے آنسو کیا غم میں گریا، سنو شاہ مظلوم بے کاس کی دکھ تے، جو کہتی ہو تم آئے بابا بلانے، مجھے اپنے سینے پہ پھر سے سلانے، یتیمی میں تم نے تماچے بھی کھائے، گلا بھی بندھا اور درے بھی کھائے، چھینے روزے عاشور کانوں سے گوہر، یہ زندہ میں بابا کا سر آ رہا ہے، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، گری راہ میں پوچھتے ناقا سے جس دم تھا، اس دم عجب غم سے بابا کا عالم، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، تھی بے چین تم امتحان وراثت، تمہارے لیے اٹھ کے تشتے تدا سے، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، اٹھائے جو صدمے سبھی تم بتانا، نشان اپنے رخسار کے بھی دکھانا، سنو اے سکینہ سنو میری خواہر، کہوں کیا جو تھی دل کو تکلیف فدوی تھے آگاہ عابد نئے غم سے عرشی مگر دی تسلی رکھے دل پپت ہے زندہ میں بابا کا سر آر ہے سنو اے سکینہ سنو میری خبر سنو اے سکینہ سنو میری خبر